Radia. Minęła godzina 10. Serwis Trójki przedstawi Anna Kowalik-Brancati. Największy jak dotąd pakiet wsparcia dla Kijowa ogłosi w Warszawie premier Wielkiej Brytanii. Rishi Sunak spotka się z szefem NATO i premierem Donaldem Tuskiem. W Strasburgu ostatnia w tej kadencji sesja Europarlamentu. Z przemówieniem wystąpiła szefowa Komisji Europejskiej. Oskarżony Donald Trump. W Nowym Jorku rozpoczął się pierwszy w historii proces karny byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych. 500 milionów funtów, 400 pojazdów, 1600 pocisków, 60 łodzi, 4 miliony sztuk amunicji. Taką pomoc dla Ukrainy ogłosi dziś w Warszawie brytyjski premier. Według Downing Street to największy jak dotąd pakiet wsparcia dla Kijowa. W Warszawie Rishi Sunak spotka się z premierem Donaldem Tuskiem i szefem NATO Jensem Stoltenbergiem. Wizyta premiera Wielkiej Brytanii i sekretarza generalnego NATO w naszym kraju ma strategiczne znaczenie, ocenia europoseł Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Brejza. Jego zdaniem to wyraźny sygnał, że Polska jest krajem ważnym i powróciła do grona decydujących graczy w Europie. Pamiętajmy, w kontekście globalnym mówimy o momencie, w którym Izba Reprezentantów zdecydowała o ogromnej pomocy dla Ukrainy. To są sygnały, że Polska się liczy i Polska jest partnerem i dla NATO, i dla Wielkiej Brytanii. I w tym kontekście geopolitycznym jesteśmy bardzo istotnym partnerem i graczem. Na 15.20 zaplanowano wspólną konferencję prasową Jensa Stoltenberga i Rishiego Sunaka. W ostatnich 5 latach Unia przetrwała 2 ogromne kryzysy, powiedziała w Strasburgu przewodnicząca Komisji Europejskiej. Ursula von der Leyen wystąpiła na ostatniej sesji tej kadencji Europarlamentu. Kryzys zdrowotny związany z COVID i wojna na Ukrainie z kryzysem energetycznym wywołanym przez Rosję mogły przerodzić się w dramatyczny kryzys gospodarczy i kryzys społeczny. Ale tak się nie stało z powodu wielkiej odporności Europy, ale także dlatego, że podjęliśmy odpowiednie decyzje. Doświadczyliśmy ogromnych trudności, ale pod wieloma względami wyszliśmy silniejsi niż 5 lat temu. Szefowa komisji wymieniła m.in. program SURE, który uratował 40 milionów miejsc pracy w Europie, a także Unijny Fundusz Odbudowy oraz Fundusz na uniezależnienie się od dostaw surowców energetycznych z Rosji. Przyznała, że kryzysy odbiły się jednak na konkurencyjności europejskiej gospodarki. Ukraiński minister rolnictwa Mykoła Solski jest podejrzany w sprawie korupcyjnej. O sprawie pisze portal Ukraińska Prawda, powołując się na urzędy odpowiedzialne za zwalczanie korupcji. Według doniesień Narodowego Biura Antykorupcyjnego Ukrainy uznało ono Solskiego za podejrzanego o nielegalne wejście w posiadanie ziemi wartej 7 milionów dolarów. Ponadto miał on usiłować nielegalnie przejąć ziemię o wartości około 4 milionów dolarów. Pierwszy w historii proces karny byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych ruszył w Nowym Jorku. Na ławie oskarżonych zasiadł Donald Trump, któremu prokuratura zarzuca fałszowanie dokumentacji biznesowej po to, by ukryć skandal seksualny w kluczowym momencie kampanii wyborczej 2016 roku. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. W pierwszym dniu procesu prokurator argumentował, że w 2016 roku Donald Trump poprzez swego prawnika zapłacił aktorce porno Stormy Daniels 130 tysięcy dolarów za milczenie na temat ich związku seksualnego. Następnie stworzył fałszywą dokumentację, aby ukryć prawdziwy cel płatności. Obrońcy byłego prezydenta przekonywali, że płatności te nie miały na celu ukrycia żadnego spisku, ale były uzasadnionymi opłatami prawnymi. Sam Donald Trump ocenił, że proces ma charakter polityczny. Chodzi o to, bym nie prowadził kampanii. Powinienem być teraz w Georgii, na Florydzie i w wielu innych miejscach. To bardzo niesprawiedliwe. Były prezydent wzywał do pokojowych protestów przeciwko procesowi. Przed sądem pojawiła się jednak tylko niewielka grupa jego zwolenników. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Mieszkańcy Gliwic będą mogli odpowiedzieć na pytanie, jakich wydarzeń kulturalnych oczekują w mieście. Od dziś do piątku włącznie w różnych dzielnicach planowane są bezpośrednie spotkania z gliwiczanami, mówi Kamil Iwanicki z Centrum Kultury Wiktoria. W jakiego rodzaju wydarzeniach oni biorą chętnie udział oraz jakie wydarzenia chcieliby także zorganizować we współpracy z nami, jak wygląda ich podejście właśnie do kultury. Chcemy także poprzez to pytanie, poprzez te badania porozmawiać o takiej współpracy i kreowaniu potencjału kulturotwórczego w mieście. Po spotkaniach powstanie końcowy raport, który trafi do Narodowego Centrum Kultury. Wtedy zapadnie decyzja o ewentualnym sfinansowaniu z budżetu państwa konkretnych inicjatyw kulturalnych w Gliwicach. To był Serwis Trójki.

Badly Drawn Boy w programie trzecim. A ze mną są mistrzowie negocjacji, więc się trochę obawiam, że zostanę w coś wkręcona i się nawet nie zorientuję kiedy. Aleksander Łabuć, Paweł Urzenicko, który za moment do nas dołączy, i Bartosz Dominikowski. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry. Panowie, którzy niedawno wrócili z Holandii z nagrodą. Drugie miejsce w Mistrzostwach Świata Negocjacji. No, nie lada wyczyn, szczególnie, że w zawodach brały udział takie uczelnie jak Harvard, Georgetown czy Princeton. Jak się w ogóle przygotować do takiego konkursu? Czy to nie jest przypadkiem tak, że trzeba już od najmłodszych lat, na przykład namawiając rodziców na kupno lizaka? Oczywiście negocjujemy już od najmłodszych lat, natomiast do konkursu przygotowywaliśmy się przede wszystkim poprzez praktykę, udział w niezliczonej liczbie sparingów negocjacyjnych, rozmowy, analizy potem tych negocjacji, taka żeby później podczas już czekających nas negocjacji turniejowych móc zastosować konkretne umiejętności i wcielić je w życie. Mhm. Jakie to są umiejętności w takim razie? No z pewnością ważne są tutaj umiejętności efektywnego przygotowania do negocjacji. Analityka w biznesie odgrywa bardzo duże znaczenie. Na pewno też ćwiczenie opanowania oraz umiejętności zaadaptowania się do partnera negocjacyjnego, do jego stylu. No bo przecież w tym turnieju mamy reprezentowany prawdziwy tygiel negocjatorów z całego świata. Mhm. Ty bardzo już jesteś trenerem, tak? Negocjatorem, tym głównym trenerem, który uczy jak negocjować? Dokładnie tak. Mam tę przyjemność trenować tę drużynę oraz ogólnie zawodowo jestem trenerem negocjacji. Przygotowuję przedsiębiorców, biznesmenów, menedżerów do negocjacji. A wy panowie długo się przygotowywaliście do tego konkursu? Długo, zdecydowanie długo. Sam pomysł już startu w mistrzostwach, co nie było oczywiście początkiem samej przygody negocjacyjnej, ponieważ to de facto jest coś, co w różnych okolicznościach zdobywamy tą wiedzę od wielu już lat. Natomiast sama ta myśl, żeby wystartować w mistrzostwach, narodziła się już prawie rok temu. Później zebraliśmy nasz zespół, najlepszy z Polski. No właśnie, bo jesteście też z różnych uczelni, z tego co widziałam, jak to się w ogóle stało, że akurat się wszyscy zebrali razem i postanowili działać. Tak naprawdę ta nasza negocjacyjna przygoda rozpoczęła się już kilka lat temu, gdy startowaliśmy w Mistrzostwach Polski w negocjacjach. Mhm. Tam zajęliśmy bardzo odległe miejsce od podium, bodajże szóste, siódme. Tutaj widzę nawet, czyli że ósme. Czyli w Polsce inaczej się negocjuje? A nie, w Polsce negocjuje się po polsku, więc w zasadzie jest to, jest to łatwiejsze, jeśli chodzi o ten poziom skomplikowania. Natomiast po prostu mieliśmy wiele umiejętności, które tak naprawdę były jeszcze do poprawy. Było wiele niedociągnięć, więc rok później postanowiliśmy to poprawić. No i wtedy ponownie wystartowaliśmy w Mistrzostwach Polski w negocjacjach. Wtedy już je wygraliśmy. No i tak jak wspomniał tutaj Aleksander, wtedy pomyśleliśmy, że to czas na coś więcej, więc pomyśleliśmy wtedy o Mistrzostwach Świata w negocjacjach. A jeśli chodzi o ten proces przygotowania, to przede wszystkim przeczytaliśmy prawie chyba każdą książkę negocjacyjną, jaka była dostępna na rynku. No i później to były już nudne treningi, przeprowadzanie rund negocjacyjnych z partnerami negocjacyjnymi z całego świata. Natomiast po tych sparingach musieliśmy też analizować każdą z tych rund, bo jeśli było coś do poprawy, to wtedy to było w miarę oczywiste, to gdzie popełniliśmy błąd i co jest do poprawy. Natomiast w sytuacji, gdy wszystko było dobrze, to wtedy też był ten room for improvement, czyli te miejsca, w których te małe zmiany mogą doprowadzić do dużych rezultatów, bo ostatecznie, jeśli chodzi o turniej, zjęliśmy drugie miejsce, zostaliśmy wicemistrzami świata, natomiast ta różnica od tego pierwszego zespołu wynosiła zaledwie 4 punkty w skali 384 punktów. No, to było bardzo, bardzo blisko. A o czym musieliście dyskutować na samym konkursie? Każda z rund negocjacyjnych ma swój własny scenariusz negocjacyjny, którego tematyka jest bardzo różna, natomiast jak już Bartosz wspominał na początku, są to różnego typu kontrakty biznesowe, skomplikowane problemy biznesowe do rozwiązania. Przykładowo jedna z takich symulacji podczas finału dotyczyła tego, że platforma streamingowa typu Netflix chciałaby zakupić jeden z horrorów producenta filmowego na swoją platformę i naszym zadaniem, reprezentując stronę tej platformy streamingowej, było wynegocjowanie jak najlepszego kontraktu, zawierającego bardzo różne punkty, na które musieliśmy się wspólnie zgodzić, ale mogą być to też takie tematy jak eksport jakiegoś produktu z jednego kraju do drugiego, wprowadzenie jakiegoś produktu do sieci sklepów i na jakich warunkach, czy też nawet, co miało miejsce na finale podczas ostatniej rundy finałowej, były to już negocjacje trochę o takim charakterze dyplomatycznym, ponieważ z naszymi partnerami negocjacyjnymi negocjowaliśmy, jakie rekomendacje dotyczące regulacji sztucznej inteligencji zaproponować Organizacji Narodów Zjednoczonych. Mhm. Podyskutujemy jeszcze za moment. Popytam was trochę o techniki negocjacyjne. Na razie słuchamy muzyki. Pablo Paweł i Ludziki, Przetańczone serca. Przetańczone serca, przetańczone szczęście, przetańczone serca na trójkowej antenie, a my wracamy do rozmowy z wicemistrzami świata w negocjacji. Aleksander Łabuć, Paweł Urzenicok i Bartosz Dominikowski. Dzień dobry raz jeszcze. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy ponownie. To ja teraz może skorzystam z waszych umiejętności negocjacji. Wyobraźmy sobie sytuację, w której zależy mi na tym, żeby mąż na przykład posprzątał po obiedzie. On twierdzi, że po całym dniu pracy woli poleżeć i pograć na konsoli. Co ja mam w tej sytuacji zrobić? Bardzo dobry przykład. Właśnie taki z codziennego życia, kiedy możemy tych umiejętności używać, możemy je testować i rozwijać. To, co myślę, że ma zastosowanie zarówno w tych profesjonalnych negocjacjach, jak i właśnie takich w tej przykładowej sytuacji, to jest aktywne słuchanie. Czyli po pierwsze spróbujmy się nastawić na to, żeby zrozumieć drugą stronę, wysłuchać jej potrzeb, jej perspektywy, z czego wynika w ogóle to, że ona nie chce czegoś zrobić, o co ją prosimy. Może jest coś, o czym nie wiemy, może będziemy mogli później, gdy dowiemy się tej perspektywy, na przykład, że ta druga strona jest zmęczona, chciałaby to zrobić później, może chciałaby to zrobić rano, a nie w ten wieczór, ponieważ jakieś zdecydowanie mające znaczenie argumenty za tym stoją. I na podstawie tej wiedzy będziemy mogli lepiej dostosować to porozumienie, którego szukamy, oczywiście biorąc pod uwagę nasze potrzeby i naszą stronę. Mhm. A znacie jeszcze jakieś szczególne techniki negocjacyjne, jak na co dzień się właśnie porozumiewać i wykorzystywać w praktyce taką wiedzę? To w zależności od tego, czy mówimy o relacjach z osobami, które są nam najbliższe, czy też relacjach, które są relacjami biznesowymi, bo jeśli po drugiej stronie, a naszym partnerem negocjacyjnym jest nasz partner, partnerka, rodzic, to wtedy tu zdecydowanie ta relacja powinna być najważniejsza, więc te negocjacje muszą się skończyć sytuacją win-win, czyli sytuacją, w której każda ze stron jest zadowolona. Czyli musimy znaleźć takie rozwiązanie, które satysfakcjonuje obie strony. Natomiast jeśli mówimy o przykładzie, na przykład, gdy przeprowadzamy się do innego miasta i chcemy wynająć pokój bądź mieszkanie, to tutaj mamy moim zdaniem znacznie szerszy wachlarz tych technik negocjacyjnych, bo na przykład możemy odwołać się do straty. Było takie badanie, w którym naukowcy odkryli, że bardziej przemawia do nas strata niż zysk. Czyli na przykład możemy wynegocjować troszkę niższą cenę czynszu za to, że zostaniemy w tym mieszkaniu, czy też za to, że po prostu wprowadzimy się tam troszkę wcześniej. Kolejną taką bardzo ważną rzeczą jest to, żebyśmy znali nasze alternatywy, czyli tak zwaną BATNE, Best Alternative to Negotiated Agreement, czyli jeśli oglądamy konkretne mieszkanie, to powinniśmy mieć również kilka opcji w zanadrzu, żeby nie zostać na lodzie, gdy jedna z nich po prostu nie wypali. Czyli znajmy nasze alternatywy, żeby też później porównać je do tej głównej opcji. Mhm. Bartosz, ty jako trener masz jakieś sposoby na to, jak dyskutować? Ja przede wszystkim polecam inteligencję negocjacyjną, a mianowicie szersze spojrzenie na cały problem. Jeśli negocjujemy na przykład tą cenę mieszkania, cenę samochodu, cenę wynajmu mieszkania, żebyśmy nie patrzyli tylko na to w kontekście walki cenowej pomiędzy dwiema stronami, w kontekście zwarcia. Polecałbym spojrzeć na to zdecydowanie szerzej, zauważyć pełne spektrum tego, w jakiej sytuacji, w jakim problemie znajduje się druga strona negocjacyjna i jak my za pomocą różnej inżynierii negocjacyjnej możemy ten problem rozwiązać. Musimy poznać tą sytuację dogłębnie, zadawać pogłębione pytania, a być może nie ta cena będzie najważniejsza dla tego naszego partnera negocjacyjnego. Być może będzie to sam fakt, że zapłacimy tę ratę w jednej szybszej transzy, a nie co miesiąc. Być może fakt, że wspomniane już mieszkanie będziemy wynajmować dłużej. Być może to, że damy spokój naszemu partnerowi wynajmującemu tego, że mieszkanie zostanie powierzone osobie godnej zaufania, takiej, która się o to mieszkanie będzie troszczyć. Tych pól eksploracji jest cała masa. Mhm. Wy jesteście na razie studentami jeszcze. Czy planujecie jakoś te umiejętności negocjacji wykorzystać w przyszłości właśnie w kontekście na przykład przyszłych zawodów i pracy? Zdecydowanie. Te umiejętności na pewno przydadzą nam się, gdy już, jeśli chodzi o tą ścieżkę uczelnianą, gdy pójdziemy dalej, czyli do biznesu. Natomiast również, jeśli ktoś z nas wybierze tą drogę dyplomatyczną, to również te umiejętności są bardzo potrzebne. Natomiast widzimy też tą konieczność, żeby pokazywać innym młodym ludziom i nie tylko, jak negocjować, jakich technik używać, żeby negocjować z nastawieniem również na drugiego człowieka, bo po drugiej stronie zawsze jest człowiek. Zawsze to człowiek jest naszym partnerem negocjacyjnym. Więc widzimy też tutaj tą potrzebę, żeby przekazywać tą wiedzę, którą już mamy, innym. I wydaje nam się, że jeśli nauczylibyśmy się tego kilka lat temu, to byłoby nam zdecydowanie łatwiej. Nie tylko w konkursie, ale również przede wszystkim w codziennym życiu, bo negocjujemy przecież każdego dnia. Po drugiej stronie zawsze jest człowiek. To jest bardzo ładnie powiedziane. Dziękuję ci za te słowa. Aleksander Łabuć, Paweł Urzenicok, Bartosz Dominikowski, wicemistrzowie świata w negocjacji. I dziękuję wam bardzo za rozmowę. Dziękuję, pozdrawiamy. A na Trójkowej Antenie Paramore i Burning Down the House. Ah! wszystko jakby za białą szybą. Swe te gryzie mam powoli dość. Wchodzę już na ścianie, plama krwi, plama krwi, plama krwi. Ze stresu już rozwalam stół. Wielkie mapy i urwane lekcje obiecują Hollywood i złoty brzeg. Piją dzwony, bije szybko serce. Godzina, godzina zła. Pamiętniki i urwane lekcje. Godzina, godzina zła. Piją dzwony, bije szybko serce. Godzina, godzina zła. Pamiętniki i urwane lekcje. Godzina, godzina zła. Nie tęsknię, nie szukam znaków, zanika nostalgia. Wolę dziś i spokojnie i żyję się. Nie tęsknię, nie szukam znaków, zanika nostalgia. Tyle czasu w urojeniu chyba bawią się. Kos i dzwony w programie trzecim. Już wkrótce w Warszawie odbędzie się wystawa prac Antoniego Fałata, malarza, grafika i rysownika. Artysta w swoich pracach zawsze na pierwszym planie stawiał człowieka, wokół którego budował artystyczne tło. Jacek Frenzel. Trwają ostatnie przygotowania do wernisażu wystawy Antoni Fałat, obrazy z lat 1975-2017. Autor jest jednym z najbardziej znanych polskich artystów na świecie. Jego prace znajdują się w wielu galeriach i muzeach, a także, co ważne, zachwycają prywatnych kolekcjonerów. W Warszawie będziemy mogli obcować z niewielkim wycinkiem twórczości mistrza. Jest to malarstwo skoncentrowane na przedstawianiu człowieka. Reprezentuje nurt tak zwanej nowej figuracji, czyli malarstwa po II wojnie światowej, które skoncentrowane było na przedstawianiu kondycji człowieka we współczesnym społeczeństwie. Katarzyna Lewandowska, Galeria Sztuki Katarzyny Napiórkowskiej. Warto zaznaczyć, że malarstwo Antoniego Fałata wywodzi się z fotografii. Jesteśmy przy kilku takich obrazach. Tu kobieta na tle żółtym, kobieta ze łzą w oku. Są to prace, które można odczytywać melancholijnie, nostalgicznie. Antoni Fałat często przedstawia kobiety ze swojego otoczenia. Styl prac wydaje się przedstawiać postaci jakby wycięte z ich naturalnego środowiska i osadzone w nowym, niejako sztucznym dla nich kontekście. Twórczość Antoniego Fałata jak w soczewce skupia polskość i właściwie uczy nas trochę patrzenia na historię, tą pisaną z dużej litery, jak i na wszystkie składowe, które składają się na losy narodu. Doktor Justyna Napiórkowska, historyczka sztuki, europeistka. Antoni Fałat dostrzegał rzeczywistość w otoczeniu, w tym, którym żył, tym najbardziej bezpośrednim. Pewne symptomy różnych przemian, znaki czasu. Dukt pędzla Fałata zawsze jest zdecydowany, ale też oszczędny. Katarzyna Napiórkowska, polska marszantka, właścicielka Galerii Sztuki. Pozwala odbiorcy interpretować po swojemu jego dzieło. Pozwala przeżywać, nie wypowiadając dosłownie. To malarstwo nie jest dekoracyjne, to malarstwo jest głębokie. Na ogół przedstawia człowieka wobec świata na tle rzeczywistości. To takie często obrazy społeczno-polityczne. Na przykład dzieło Dwie Europy, albo obraz, który został wystawiony w Gandawie, czy też obraz, który został wystawiony w Genewie. To jest koniec wieku, koniec Europy. Antoni Fałat w swojej twórczości zachowuje taką podwójną wrażliwość. Z jednej strony jest niebywale czułym obserwatorem życia codziennego. Obok tego artysta tworzy także cały cykl obrazów, które zakorzenione są w przeszłości i są próbą opowieści o naszym stosunku do przeszłości. Ta przeszłość jest zatrzymana w kadrach fotograficznych i niejednokrotnie dla Antoniego Fałata już od lat 70. punktem wyjścia były właśnie stare fotografie, które były na przykład portretami rodzinnymi. On jest taki jak jego obrazy. Jest syntetyczny, ale pełen empatii wobec drugiego człowieka. Stworzył szkołę, która w latach 80. wydała wielu znakomitych absolwentów. To oznacza, że chciał dać przestrzeń dla innych też, dla twórczości, dla rozwoju. Sama postać kobiety na obrazie, który zatytułowany jest Caus, ma niebieską karnację. Wydaje się kontrastować z otoczeniem, z pejzażem. Ten pejzaż, jeśli chodzi o obrazy, rzadko kiedy występuje jako samodzielny temat. Najczęściej przewija się właśnie w tle. Antoni Fała to jest artysta, który reaguje na wojny w świecie, reaguje na kryzys klimatyczny, reaguje na te wszystkie niepokoje, które nas wszystkich dotyczą. U niego one mają konstruktywną formę, bo stają się dziełem sztuki. To jest bardzo fascynujące zjawisko, kiedy artysta jest odrobinę jak papierek lakmusowy, który reaguje na rzeczywistość, opowiada nam ją i pozwala nam lepiej tę rzeczywistość przeżywać. Antoni Fałat ma wiele dzieł w wielu światowych muzeach. To duma dla Polski. Wernisaż wystawy z udziałem mistrza profesora Antoniego Fałata już w najbliższy piątek, 26 kwietnia o godzinie 18 w Galerii Sztuki Katarzyny Napiórkowskiej w Warszawie. Program Trzeci Polskiego Radia. The Avalanches i Subways na trójkowej antenie. Na zegarze 9 minut do godziny 11, już niebawem serwis trójki, ale zanim to pozwolę sobie jeszcze na małe festiwalowe ogłoszenia. Wczoraj w audycji Dobrego Dnia wspomniałam, że organizatorzy festiwalu Great September ogłaszają nowych artystów, którzy zagoszczą na wydarzeniu, poszerzają także część konferencyjną. Poza Darią ze Śląska, o której wspomniałam wczoraj, dodatkowo na łódzkich scenach w październiku pojawią się między innymi Kwiat Jabłoni, Projekt Wow, Noże, Zuta, Sara Kordowska, Ania Szlagowska, Tymek Papior. I to jest naprawdę tylko mała część tych ogłoszeń. Na festiwalu zobaczymy także znakomity EAPS, grający twórczość Tomasza Stańki, czy fenomenalny, funkowy skład P-Unity. Jako że oni skradli moje serce już dawno, dawno temu, to pozwolę sobie teraz na ich muzykę na trójkowej antenie. P-Unity i My Mind. Thank you.